گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ستھا محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف ڈمبے جلد کتاب الایمان شروع دے داوتاؤ کراچی کی دوحید گل اسلامی کیسٹ سینٹر وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی دوحید گل سر ملائے گی اور خیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دمدینہ مسجد سرپخوا کے اسامہ سر ملائی گی جی نمبر 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 الجامعۃ الاسلامیہ چندرائی روڈ توڑرے جلبئی وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي ليو وحوله داغين غير چاپی رو عصابت من اصحابه یو ڈلد مرگر داغینا فرمائلی بائعونی ما سر بیعتو کی علا اللہ تشرکو باللہ شیئا پدی خبر چنب شرک وید اللہ سرس شیئ ولا تسرقوا غلابا نکوي ولا تزنوا جنابا نکوي ولا تقتلوا اولادكم وجني بنخبل اولاد ولا تعتوا راتل بنکوي ببهتان فيو دروغ جوړول سر تفترونه چتا سو جوړ کړی ودا بین ایدیکم و ارجلکم مخک دخپلو لاسون و خپو ولا تعصو فی معروف نافرمانی بنکوی پیو کاردنی کئی کی فمن وفا منکم چاچ وفاو کد تاسون فاجروہو علی اللہ ندد اجر و مزدوری واقش و پالا و من اصواب من ذالک شیعن اصوک چور سید ددین سشیتا فعوقب به فی الدنیا او دل سزا ورکڑش و پاغی پا دنیا کد قانون خداوندی مطابق فهو کفارت له ندابد د کفارشی ومن اصواب من ذلك شيئا او سوك ورسيد ددين سشيطا ثم ستره الله عليه اب يا پردرا واشول الله پد پا دنیا کی او دل پی شرعی سزا ملاو نشوا فهو الاللہ ندی اللہ تسپار لشوه دے انشاء عفانه کخخش ما فی بو کی ددنا وَإِنْ شَاءَ وَكَفَخِشِ عَاقَبَهُ سَزَا بَوَرْكِ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ نُمُنْ وَرْسَرَ بِعَتْ كَرَوْ پَدِبَانِ قُرَدَ دِي صَحَابِي ذِكَرْ مَخْكِ نَدِي تِيرْ شَوَي عبادة بن الصامت دان سواری صحابی دے خزرجی دے مدنی دے او ددی کنیا دا ابو الولید دے غدو واقبو کی حاضرو چیغی کی دے اسلام بارکی پا مکہ مکرمکی انسوارو عہد کڑو ادا صحابی په بدر او پټولو مشاهدو کې د الله د حبیب سره موجودو او دا یو دا سردارانو نو چې دی بیعت کړو د الله د حبیب سره چې تاسو مدینه منوره تراشی هجرت کوي مونږ لکه د ځان مال او د بچو بستا سو حفاظت کوو. عمر رضی اللہ عنہ د شام ته قاضی او معلم لګلو. بیا د شام نه حمص تلاړو بیا فلسطین ته او پرم لکی دی وفات شوی دی چا ویلی بیت المقدس کې. پسلور دیر شم هجری کی او دد دوا او یا کال عمرو. دا یو دا غلوی خلقو نده چه دا اللہ دا حبیب پا زمانه کیم قرآن جمع کڑه و یاد کڑه و دا اوگد او خم جسم او خکل انسانو. بازی وی ددو گدوال لس لیشتو سورا لس لیشتو گدو ددنا یوسل یوت یا احادیث منقولنی لَهُ مِعَةٌ وَأَحَدٌ وَثَمَانُونَ حَدِيثًا. تدا وګورو علما او کوششونه کړی یو یو خبره جمع کړی مونږ له مخاله کړی. یو سل یو اتیا احادیث د دوی نه منقول ني. دا اسواب پا کسری سر اسم جمع دا ادا دا لسو او دا سلویختو ترمنز پوری دی توئی او عصب اصل کی مضبوط والی توئی. نو دی اسواب او اسوابتا اسواب زکوئی کان بعد وهم یشد بعدون کأن بعضهم يشد بعضا او دا بیعت د اسلام چې د الله حبیب وي بایعونی ما سر بیعت کوي. اې د نبی عليه السلام معمول دا موسم حج کې مختلف قبایل او سردارانو سره ملاوي دو او د دین دعوت به ورکولو. نو سلو سو یو لسم کالو د نبوت چې موسم حج کې د خزرج قبیلی سره خلکو سره مکه مکرمه کې ملاو شو. نبی علیہ السلام د حسب عادت مطابق دوی سره لاړو د اسلام دعوت ورکو د قران تلاوت وکړو. دی خلکو یو بل لوې منس کې وېدا چرتاغه پیغمبر نه چې يهوديان ذکر کړي چې خیره پیغمبر و پیدا کیږي او وخت قریب شوه دی وې ګورې خیال ګورې کوي اسے نا دی فضیلت او سعادت کی یهود زمونگ نا چرتڑوان دی نشی. نو ټولو دا مجلس دا پورتکی دو نمخ کې اسلام راړو. ویداش پک کسانو پدی که اسعد ابن زرار رضی اللہ عنہومو او اہل علم دا سی دکری چی دی وقت کی بیعتو نشو خو اسلامو شو. دیتا لیلت العقبت الاولا وی دیتا سوئی عقبا سل کیو ڈی ریتا وی دیدے کی مراد دا عقبینا هاغا منا کی زی مراد دے چیغی تا جمر عقب منصوب دا. پدولسم کال د نبوت د مدینی منورین دولس کسان د الله د حبیب په خدمت کې حاضر شل. ادشپی د دغی عقبی سرا دا اللہ دا حبیب سر بیعتو کو دا دا انسوار رنبنے بیعتو دیت بیعت دا عقبی اولاوی عباد ابن سوامت رضی اللہ عنہ پدی بیعت کی شریک دے دای چې مدینی منورې لتلل نو د الله حبیب ور سره مصعب ابن عمر رضی الله عنه لګلو چې دای ته د قران تعلیم ورکی اغوال ته د الله د کتاب درس کولو پدیار لسم کال د نبوت باندې د مدینی منورې نه او یا کسان خدمت کې حاضر شول او د الله په د حبيب پلاسو بیعتو کو دی ته بیعت د قبی ثانیه وی پدې کې مبادت ابن صامت شریکو ا دې کې دولس نقیبان منتخب کل سرداران او دی کی عباس رضی اللہ عنہ موجودو ابیعت کا ان کو تے ہوئی چھو گورد اللہ حبیب تاسو سرد درتلو کوشش کئی نو کتاسو پورز مواری او افاظت لتیاری نو بویزی ورنخبل رشتدار ددئی حفاظت کولشی نو دین دغا مراد دے وحوله عصابة من اصحابه غير چاپیرتی او ډلو د مرګرونا حسابو کله ډېر لوی ډلم توي لکه د الله حبیب د بدر په موقع د 313 بارک فرمایلیو اللهم انت هلک هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض وی الله کدا ډل دی د اهل اسلام د کفار د لاس شهیدان کل نو په مقدس مکه بسو کې عبادت کولو ول پو پات نشي و 313 تا عصاب وی وی بایعونی ما سر بیعتو کید اللہ حبیبو فرمائل اگر زنانوں بیعت کڑے خوئی سر پخلی با نس شرطو نو دیکھ یو مسئلہ علماء ذکر کئی ویدہ حدود کفارات دی که زواجر ایلکیو سڑی غلاو کا لاست پریشو زنایو کا رجم او سنگسارو پا درو والشو نو دا حدود کفارات دی بس د دنیا و دا آخرت دوارو گنا ختم شوا یا که زواجر دی صرف د دنیا بارا کی خلق پدید گناہونو نبندی کی دا آخرت معاملہ پسر پاتے دا پوش ہے پا مقصد بانے زواجر و کفاراتو بانے نو دی مسئلہ کی دا ایم کرامو رحمہم اللہ اختلاف دے یو سڑے سے جرائمو کی یو دنیا کی ورته سزا ورشی نو آیا دا کفارات دی بس دے دا جرم نصاب سترشو یا صرف زواجر دی چی دا گنانا دا منکی دو دا پارا دا یری یو حکم دے و خیرت سزا پاتے دا امام مجاهد سفیانی سوری امام شافعی امام احمد امام بخاری رحم الله او نور محدثین رحم الله وی حدود کفارات دی بس د اخرت ګنام ختم شو یو جماعت د علما او داوی چې دا حدود دا کفارات ندي صرف زواجر دي امام ابو حنیفہ رحم الله صاحبیننا ویدی بارک اس صریح قول منقول نہ دے سلف و نسل دی راغلی پکی صرف متاخرین احناف دی ویچ حدود دا سواتر او کفارات ندی بلکی زواجر دی لکا گر الہ العالمین دا ڈاکیمار مبارکی چی سورہ مائدہ کی ذکر کئی وَإِنَّمَا جَذَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا غُرَدَ دَغَ خَلْقُ سَزَا ذِكَرْ گَئِ قَتَلْ دِشِي پَسُولَئِ دِشِي لَا سَخْبِ دِدِ گَڑْ وَرْدْ قَتَشِي او دَزْمَكِنَ دِوَرْ شَرْ لِشِي وَإِذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَزْوِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا دنیا معلومه دا شو دی آیات نا چې د آخرت خبره په سر پرته ده دارنګي سوره نور کې راغلي والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة وی تهمتیو لگولو اتیادو ریو وحی ابی آرسوی اللذین تابو من بعد ذالک بل طرف لگو رہے لماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ بارک راغلی چکلا غرجم شو وَلَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسَعَتْهُمْ وَإِذْ دَاسَ تَوْبَةَ وَاسْتَكْدَا دِي أُمَّت بَمَنس کی تقسیم سے ہی تبم کافی شی صدا د دغه علماء کرامو دلایل اپچا چې الله یې ګنهو کا او پرده پیواچولا نو دی الله تصفار له شوی کو خوخې شي معاف به کی او کو خوخې شي سزا به ور کی فبايعناه على ذلك دوی مونږ د الله د حبیب سره په دې خبره باندې بیعت وکړو په دې خبره مو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اضحى روته د الله حبيب صلى الله عليه وسلم په لوی اختر کې او فطر نیا په وړو کې کې ال المصلى عيد غاتا فمر على النساء ترشيو په زنانو فقال فرمایلو يا معاشر النساء تصدقنا اے د زنانو ډلی خیراتونه کوي فین یوریتو کن اکثر اهل النار تاسو ما ته خود لشوی ای ډیر اور والا فقلنا د زنانو او بما یا رسول الله رسو جن دی مونږ ډیر اور والا لیدلیو قال الله حبیبی تکسرن اللعنت تاسو ډیر لعنت وایي وتكفرن العشير ادخاونا شکریک او اماره ته مانری کتری من ناقصات عقل و دین اغا ناقص او کما قلو دین والا اذهب للب الرجل چی بوتلون کی دی عقل د سړی الحازم خيار لره من اهدا کن دی او د تاسو نا قلنا دی زنانو ویلی وما نقصان دیننا سد نقصان د دین زمونگا و عقلنا و دا عقل زمونگا یا رسول الله قال دا اللہ حبیبی علیت شهادت البرتی آیان دا گواہی دا خزی مثلا نصف شهادت الرجل پا مثل دا نیم گواہی دا سڑی دو خزی چی او زیشی نو دی او سڑی امر گواہی تی جوڑشی قلنا مؤولو دی زنانو بلا اولنا قال فذالک من نقصان اقلها داد دی دا اقل دا نقصان دا وجه ندی قال علیه صد اللہ بیبی آیان دی دا حادوت چدا خز حائزشی او دا دی ماحان بیماری راشی لم تصلي دا مزنكي ولم تصم روجن نسي قلنا بلا ديو ديو لنا قال فذلك من نقصان دينها وداد ديد دين نقصان دي سو رزي منزنو نکل ابو سعيد خدري رضي الله عنه ذكر مخكن ده تير شوه دته خودري د کوي منسوب د خودرتا دا د پني کو نو کیو نیکو تابو سعید خودري نوم د سعد ابن مالک ابن سنان دا انصاری د بنو خزرج قبیله نه د پکونی مشهور ده نوم د سعد ابن مالک د دوهت پرز وړو کې غنلې شوی او اجازه ورته ونشو او دوهت نه پسې دولس غزا غانې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې کړي اوله غزا د دوی غزوه خندق ده خپل راسي اوهت تروسته او د دن یو زر یو سل او یا احادیث منقول دی 1170 احادیث د دن منقول دی زم د الله د حبیب نډیر سنن یاد کړي دي ادا د علماء او د غورا انصار نو پنو جوانانو صحابو کی د دن زیات فقیه نو په مدینه منوره کې د پدریش پیتم یا سلورش پیتم یا پنځمش پیتم هجری کې په مدینه منوره کې وفات ده گوروی دلوی اختر رزوا یا دوڑو کی اختر رزوا دا اللہ حبیب پا زنانم تیر شو زنانم دا اختر مسترات لی اسم عرب و مساجد و خاص کردائی جامع مسجدنو کی د زنانو باقاعده پورا د پردی زیده زنانو راشی مزمو کی او د دین سمسائل مواوری بلکه باید ژوندو کې دومره پردې تنظیم وکړنه کارځه کور غواو موږ دور د پردې زیاتې زنانو چې دورې کور کې نشته کور کې پهلې ور یا ماما ژوي د ته هیڅ حکم نشته تعالی مدرسې د ځان له دو دځه د عربو هر مسجد کې د زنانو د مزي خد پردې او هر مسجد سره جوړ لري دي نو د زنانو او د سونو جدا زیده د نارینو جدا زیده اوس وګ زنانه په سفر زی نو په زورګونو مساجدو کې د مونږ په ملک د زنانو او د سونو د مزه نه اوس چرته باز خلکو دی طرف ته توجه رااله اے وای ما ته خود لی شوی ای ډېر په اور کې یاره څوک څنګه چې په سیل لري شته څوک دی درې والی نه بچو له هغه دی خو ته ګور څوک نه دی ولې نه غدي کوي دا خود لشوی ایتاسو ما تا دیری دا اوروالونا دیده که دی لیدو نا کم لید المراد دی زکر اللہ حبیب جنت و جہنم دیری پیری کتنی لی لیلت الاسراء تیم کتنی لیلت المعراج ال تیم جنت و جہنم کتنی و صلاتی کسوف کیم کتریو اے شنور سندر نیولیو بالکل جنت او دوزخ پاسترگو کتنیو تردی چی روایت کدا سراغنی نی ویدنت منی الجنت حتی لو اجترات علیها لجئتكم بقطف من قطافها جنت دا سنیز دیو که جرماتیو غنچک راڑے نو غنچک بمی روڑے وے یو حدیث کی دا سی الفاظم راغلی دی لکدو عرزت علی الجنت والنار وانفا ویوس ما تا جنت اور پیش کریشو اما خامخ دیوار تا اشارو کا وی ڈیرے میں تاسو کتلیئی پہور کے او دی ڈیروالی بارا کیم اختلاف دے چی کم خز مراد دی بازی وی اگا خز مراد دی چی کم امریشوی دی وردل توای چې اور کې می ډېرې کثری یي اول طرف لراضی چې جنت کې کم نه کم د هر سړی دوه خزی وي مدینه خدا معلومی چې په جنت کې د خزو ته دا ډېر نه خدا کمی خزی یادی شدار جنتی بدوی نا حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ کراغنی دی شدار دا بخاری شریف حدیث دی ویلی کل امرئن زوجتان من الحور العین دا هر سڑی بدو خزیوی دا حور العین نا خو طبرانی کی دا سراغری ویدنا جنتی بسی یمسی علی زوجتین من نساء الدنیا التوید دنیا دو خزبائی نو علماء دا سی تدبیق کرے وی پا ابتدا کی با پا اور کی خز دیری وی خود اخپل گناہ سزا چیو سکی نو بیا با جنت ترویستی چیو بیا با جنت کی دیری اب آز ادا سی بویلی چی خز پا نسبت دا سارو دیری دی او پا آخر زمانہ کی خوبدا دیروال نورم دیر شی نو دا ارسڑی با جنت کی مخزی ڈیری یا پا دودخ کی بمدی ڈیری تعداد ڈیر دے وی داولی وی تکسر نل لعنا تاسو لعن توان ڈیر وائی او دا خاون نا شکری کوئی اے حقوق العباد تاسو زایا کوئی اگر لان توان پا جبا ویلے کی او جبا د اکثرا د ډیر و خلقو دا اور دتلو سبب دے لکه تاسو لبراشی ویس پرمخ با اور کی نغرزی خلقو لرا پا اور کی مگر د جبو لوشوی خبری او د خاون ناشکری کوي د خاون ډیر لوی حق لري ځکه تاسو لتیر شروعي کما حکم کولې او تن ته چې سجده دیو کیو تن تا نو ما به حکم کړې و دې خزي ته چې خاون ته دې سجده کوي او اماره ته من ناقصات عقل و دین اې د زنانو په عقل او دین کې کمې ده ایو د خزو د ذهن خرابولو د پاره بعضی بی دینه خزی خزو ته وای وای ګوره دا مولیان وای چې د خزو گواهی نیمه نا ایمان سره یا مولیان وای ک الله او رسول وای ها دا مولا څه کار دی ادا بعضی لیډران ځنې وخت د کفر خبرو کی نو دای خوی گنی خلق واو نو دای خو میڈی آغا سنبال کی زمونگ دا ملک بازی لیڈران او سم پا کجوان دی دی آئی خبر با اخبارونو کی او سم خلقو ساتی دی وی دا مولیان چه وی جی دخزی گواهی نیما دا نو کلیمه دی مولی نیما کی کنا نو دا نمولا وی نی بلسو کوی دا اللہ ویلی او دا اللہ رسول ویلی ادا ګوره مسله چې څوک د الله او د رسول په خبره اعتراض کوي بس د ایمان نه لاس وې ځل څه پوه شي په خبره باندې دا د قران نسم د سوره بقره کې هغه وګړه آیات کې شوی وای فئن لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ابیا رسوین تدل احداهما فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَ الْأُخْرَى دا دا قرآن حکم نے اگر او دا دا زنانو سبی حرمتی ندکڑی بلکی دا قدرتی تخلیقی او طریقہ خائی چې دا سڑو او دا خزو پا منس کی جسمانی او طبعی فرق دے او ای ګور دی په لګوره کچاره داسې نی نو بیا په معاشرتی نظام او زندګۍ کې اعتدال ناراضي کټول یو شانتي وکنه یا وړه لګرانو دا خو الله سوک پور تکړه سوک حاکم کړي سوک امیر دې سوک مامور دې دیو جن وګورئ تاسو نبوت او رسالت د سړو پورې خاص ده په خوزو کې یوم چرتا پیغمبر نه دراغلی امامت کبرا چې بادشاہی ورته وای دام د سړو پورې خاص دا خزا حاکمه مشرا وزیرا دا نشی جوړې دے امامت صغرام دی پورې خاص دے امامت صغرا د جمعات دی امامتای ته وای تا زغونی چرته په خزا امام وای رجو وړو وړو کې امامت نشی کوله ا کوي کو نو کیږي موزه ساره امامت کبرا بسی ګور اذان چې دا د شاعر الاسلام نه دی خطبه د جمعې او د اخترونو اقامت د جمعې اقامت د عیدینو دا د سړو پورې خاص دی د طلاق مالک هم سړی دی بلکې امام شافعی مولاوی د نکاح اختیار هم سړی لري د خځې په اختیار نکاح نه منعقد کیږي حدود او قصاص کې صرف د سړو گواہی معتبره ده په میراث کې د خځو مقابله کې سړی ته دوګنې سملاويږي ا د سړو د وجه نه خځې عصبه جوړيږي دارنګي د تعذيب د پار سړو ته د حق دی چې خځې دی وهي دیت دی ادب ورکی دا سي چې تدري ویلي چې خځه دې سړې او سو گزار وای دی وجنه قران کې الله وای وللرجال علیهن درجه ابل طرف لوی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ذي خذو غور داس حقن دي لك سنگ چ پدای د خاندانو حقن دي بالمعروف د شریعت مطابق حقوق د جانبینو ندي خو مالک او خالق وی وللرجال عليهن درجه فوقیت غور د سړو د پار ده وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه اگر د خيار سړي نه عقل بوتلې وي خيار سړي هغه نه عقل بوزي وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائيده قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائيده كذبني ابن ادم ذروغ نسبت کړه د مات بنی آدم ولم یکل له ذالک او دل داس مناسب نو وشتمنی او بدر دی ویلی مات ولم یکل له ذالک دل داس کول مناسب نو فاما تکذیبه یایا هر چې د دروغ نسبت د دې ما ته فقولو نو دا وینا د دې کافر دا چې کافر ویل یعیدنی کما بدانی هرگز ما به دوباره پیدا نکی لکه چې ابتدا کې پیدا کړو ولی ثاول الخلق او نه دی اول مخلوق پیدا کول به احون علی اړه رسان پما من اعادتی هید دوباره پیدا کولونا ای اللہ لئے اعادہ و ابتدا یو شانتینا ذکر کاول کس شے پیدا کئی که دوباره انما امروحو ادارا دشین ای یقول لہو کن فیکون اوار چی شتم او کنزلی دیدی ما تفقولو نداوینا دیدی اتخذ اللہ ولدن دیو ای اللہ اولاد نیولی او دا پیغمبران زامن دی او دا ملائکی لونه دی یا پشان د زامنو لونه دی وان الاحد الصمد الذي او زیکی او اسومد او بینی آزا غزاتم لملد ولم اولد لملد چه ما اولاد نده زی گوله زما اولاد نشتا ولم اولد او زد چانه پیدا کرده شوه نیم ولم یکلی کفوان احد نشتا مال را برابر پسیفت کی سوکم او پر روایت دی ابن عباس رضی اللہ نما کلا دی و اما شتمو ہوئی آیا ار چې کنزلی د دې دی ما تفقوله نو دا وینا د دې کافر انسان چې دی ویلی ولدن ما د فار اولاد ده و سبحانی پاکی د مالرا ان اتخذ صاحبتن او ولدا چې زونی سم بی بیا اولاد رواه البخاری ګورای ما ته بنی آدم د تکذیب نسبت کوي الله په قران کې څومره مقاماتو کې د حشر او د دوباره ژوندون ذکر فرمایلی ابيام ته انسان کافر انکار کوي وایي چې خاور سره خاور شم نو زما دا بدن به بیا دوباره سوک پیدا کوي اده دا سوچ نه کوي چې پاول کې چا پیدا کړو شتم ستوي وي توصيف الشيء بما هو ازراء ونقص فيه یو حقیر او ناقص شی چا طرف ته منسوب کول نو دا اولاد نسبت دا الله ته کنز دی دی ځکه دا ولد او دا والد په منس کې مماثلت وی او ولد ممکن حادث او محتاج وی نو کدا الله طرف له دا ولد نسبت وشي نو مماثلت به لازم شي او دا الله طرف ته د صفات ناقصه او نسبت بوشي ایو ولیس اول الخلق به احون علی من اعادته قران کی مراغدی وہ الذی ابدا الخلق ثم يعيده وهو احون علیه تا دوباره پیدا کول په آسان دی الله ته خو اول او دوباره یو شی و ایدا د فهم او تمثيل بیانې تجربه او مشاهده سره چې یو شی ابتدا کې جوړول ګرانوي دوباره اسانوي انسان سره د عقل مطابق خبرې وکي ورنا الله هر شی ابتدا نو انتها دواړه اسان دي عدل تقور ابو هريره رضی الله عنه وی چې دا الله رسول وی الله وی دې حدیث قدسی وی دا اول حدیث دې مونږ ته چې حدیث قدسی راغې وی قدس پزمید قاف او دال سرا ادال معنی سکون ویلې شي دواړه مصدر دي و یقدس الله فلانا بعض علما وی حدیث قدسی دی تا وی چې د الهام یا د خوب په ذریعه دا اللہ دا حبیب پزڑکی القاوشی او د دې تعبیر پیغمبر په خپل الفاظو کې امت سره ورسی. ا د قران کریم او د حدیث کرسی په منځ کې علماو ګڼ فرقونه کړی، نو دې کې واوري بای. قران معجز دی، حدیث قدسی معجز نوی. اگر دې صدا قدسی زکوي چې دا د الله سبحانه و طرف ته منسوب دي، او د الله په صفاتو کې یو صفت د قدوس د هر عیب او نقصان نه پاک. نو قران کریم معجز دی او حدیث قدسی معجز نوي. د قران منکر کافر دی، د حدیث قدسی منکر کافر نی، اگر چې مجرم او گناهګار وي. د قران لفظ او معنا دواړو اعتبار سره د الله کلام نه. په حدیث قدسی کې معنا د الله د طرف نه، او د الفاظ او تعبیر د پیغمبر د طرف نه وي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله تعالى فرمایلی دی الله چوچد یوزینی ابن ادم ما تکلیف را رسی بنی ادم یسب الدهر ا دے زمانے تبدر دی وی حالان کې زمانه خوشن دوا نذهرو ز چلون کې او دارنګي متصرفم د زمانه بيدي الامر زما پلاس کې ټول کارونه دی او قلب الليل والنهار او شپا او رز اړو مراو متفقن عليه په زمانه جاهلیت کې د خلکو طریقه دا و چې مصائب او حوادث دا به زمانه طرف ته منسوب کول. بیا په دې کې دوه فرقې وي، یو دهریه و هغه الله نه منلو، زمانه د خیر او شر متصرف او مدبر ګڼلو، لکه قرآن شریف کې الله د دغه دهریو قول ذکر کړي و ما یهلکونا الا الدهر و انهلا کای مونلر مگر زمانہ. زه ما غټل و چې دا غید الله په ذات ایمان او خود بدو او د شرونو نسبت به د الله په نسبت آبه زمانی تکولو. نو د الله حبیب د دې خلق رد فرمایي وي تاسو زمانه ته بدرت موسم خلق زمانه لکنځ دي کوي دا زمانه داسې شو د دې داسې د شوک. آیا دا دهر د الله په اسماء الحسنا او کې چې وي ان الله هو الدهر ان الله هو الدهر آیا دا دهر د الله په اسماء الحسنا او کې دي؟ ويا ان الدهر او ان الله هو الدهر. نو اهل علم صحیح قول دا دي چې دا په اسماء الحسنا او کې نه دي، اگر چې باز علما لار دی خدای قول علما او خوخ کړي نه. دلتا دان الدهر ماناوا او ان الله هو الدهر اے مصرف الدهر مدبر الدهر مقلب الدهر متفق علیه اے انا الدهر انا خالق الدهر انا مدبر الدهر او مقلب الدهر دغور الدهر د الله په اسماء الحسنا او کنه کمو لماو چې دا سویلی نو محققینو پاغی رد کړی چې دا اسماء الحسنا او نن نه وان ابي موسى رضي الله تعالى عنه دا ابو موسى شری رضي الله عنه نو روایت ده فرمای چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ما احد النشته وتنصبرا چې ډېر صبر دیو کی په تکلیف یسمو چې اوري دا الله نه هدا الله نه لوی حلم او د صبر خاون نشتا یدعون له الولد دا مشرکان ورتا اولاد را بری زامن او لړی جوړی ثم يعافيهم او بیا الله دوی تعفیت ورکای و يرزقهم او رزق ورکای متفق علیه او دا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ذکر در تمخ کی تیر شو کنا سنو میو اے گوری بنا کتا مگوری چور کتا مگوری تھا لوا میں سنو میو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سنو میو تو آئے بھائی اے اب تیر شو تو آئے بھائی روڑی خلاص آوائے ہاں توایا او واسطه شوی پرونه غیاو په کیدور تایید وکړو چې خبره برابر تایید وکړو یو تیر شوی دی او سوره حدیث دی من قولو نو جنو مینه در دې حدیث به زدرش دا حال دی واسطه شو او ایموله تیر شوی پتا ولاستا پښورمو دا نه خبرې نه کله خاموش کینه نشتا یو تن چې زیات صبر دیو کی په تکلیف چې اوري دی د الله نه ځکه الله صبور دی او صبور د اسماء الحسنا او نه دی دا خلق را ولی دی الله لر اولاد او الله ورته بیا معافات ور کوي دین مصیبتونه د فکای ضررونه د فکای او دوی ته رزق ورکای بیام الہ العالمین دوی سره د عفو او د رزق د ورکول معامله کای وعن معاذ د معاذ رضی الله عنه نو روایت ده قال دی وای كنت وما زرت فالنبي صلى الله عليه واله وسلم رست سور د الله د حبيب پس علا حمارن فخر ليس بيني نو پمنزما وبينو پمندا کي الا موخره الرحل مگر غرس يسد کی جاوي فقال الله حبيب يا معاذ يا معاذ هل تدري يا تا تطشت ما حق الله على عباده سد حق د الله په خپل بندگانو وما حق العباد على الله او سد حق د بندگانو په الله قلت ماوي الله ورسول عالم الله د الله رسول خپويږي قال فان حق الله على العباد حق د الله په بندگانو دا دي يعبدوه چې د یو الله عبادت او بندگی وکي ولا یشرکو به شیئا نب شریکای د دی الله سرس شی او حق د عباد په الله داره الله یعذب ش سزا بنور کی مناش تعالی یشرکو به شیئا چن شریکای د الله سرس شی فقلت ما یاد الله رسولا فلا ابشر به الناس د دی خبری زیر خوش خبری خلق تنور کوم قال لا تبشرهم وزير موركوا فيتكلوا بس پدی بیت ما دکی کی بنی عمل بپریزی متفقن علیه وردام یو جامی حدیث پاک دے دت معاذ ابن جبل وئی دان سواری دی او د بنو خزرج قبیله دی د اسلام وروړو او د اتل سوخالو او په بدر او د بدر نفس په دی ټولو جهادونو کې دی شامل نه او د ته انتها و په علم کې په احکام او په قران کې لکه ترمذی شریف کې وتاو ست حدیث راشي وی و اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل دیر پو په صحابو کې په حلال او حرام معاذ ابن جبل رضی الله عنه او د الله حبیب فرمایلی آتی معاذ یوم القیامه امام العلماء برتوه معاذ رضی الله عنه په پرز د قیامت د ټولو علماو نمخ کی وی عمر رضی اللہ عنہ ویلی وعاجز دی زنانا انتا لدنا مثل معاذ چی دا معاذ غنت بچے دی وزی گئی اوی لولا معاذ لہ لک عمرو او نبی ری سلام دے قاضی و معلم لگلیو یمن تا او لما وی امام الفقہ کنز العلماء دا امام الفقهاء دے کنز العلماء دے پټول جهادونو کې د الله د پیغمبر سره او وکانا من افضل شباب الانصار دا ډېر غورو په ځوانانو د انصارو کې حلمن په حلم او صبر کې وحیا ان پایا کې وسخا ان پسخا کې وکانا جمیلا وسیمن ډېر خایسته ذذنا یوصل و پنزو صحادیث منقولنی لہو مئا و سبعتو و خمسون حدیثن یوصل و پنزو صدیث منقولنی عدید تواعون پا بیماری کی پشام کی وفات شوئے دے الگو مریو وعاش 34 سنه سلور دیرش کال عمر او سورا والله چې جنہ کار اخلي سلور دیرش کال سو عمر دی نو ګره عمر کې برکت د کلونو د میاشتو د ورځو پټېرې دون دی چا تا اللہ مختصر غنت علم با برکت جوڑ کی ویزد اللہ دا حبیب پس رست سورم په حمار باندې او د دې خر نوم عفیر د الله حبیب په اسونو په خانو په دې ټولو داسې نومونه یې خیو او اینو زماو د دوی پمنس کی لا مو خرت الرحل ای فتح در را دا و سکون د سده دخا دی جمله کی وی دیر علماء دیر سکری تفصیلی کلے چدا پا کم طریقہ وی لے کی گی وردی که زمه د میم د داغه نه پس حمزه را ساکنه او بیا خای مکسوره را مو مو خیرت الرحل یو لغت په کې داده فتح دام زیرا او خامشدد مکسوره را ای مؤخرت الرحل زماو دا غی په منس کې دومره فاصله وا دا ګور شاته ولرګي سور پاغه تکیا غونتی وای دا خا پکې کله مفتوح کی ګمدا پکې بل لغت ته اے مؤخرت الرحل او مؤخرت الرحل اے دا اللہ حق واجب پا بندگانو سدے چی دی با دیو اللہ عبادت و بندگی کئی او ور سره به سوکم نشری کی اسد حق د بندگانو په الله باندې ا دې په لور اهل سنت والجماعت وای وای په الله سره واجب او لازم نه دی ها نو کوم ځایونو کې چې دا سه خبره راغلي دې ته احسانن او تفضلن وای دې ته وجوب احسانی وای او دې ته وجوب تفضلی وای فزان اس احسانن او تفضلن دا خبره لازم کړي اے وای ته زیر امور کا خلق به پدې پر وسو کی سوال دا چې الله حبیب من نکړو نو معاذ رضی الله عنه دا حدیث څنګه بیان کو نو یو جواب دا دی چې لا تبشرهم دې کې نهي د دوام او استمرار د فارن دا بلکې ابتدا د اسلام کې چون کې خلق د حقایق د اسلام نه پورا خبردار نو ځکه ممانات فرمایلو پوښوي لا تبشرهم کې نهی د دوام او استمرار نوا یادا چې معاذ رضی الله عنه د وفات لشنیز دی شو نو د علم د پټولو د ګونان د بچکی دو په وجه دا خبره وکا لکه وی فاخبر بها معاذ عند موته تعصما خبردارې ور کړو په دې باندې حضرت معاذ رضی الله عنه په وخت د وفات کې زانید ګنا نه پرېستو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد